Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Hey, bună dimineața, clubării. Bună dimineața, bine v-am trezit, bine v-am găsit. DJ Young și Olix împreună cu voi. Avem și people-ul aici pregătit, iată-i, da, sunt lângă noi aici, colegii de la Kiss FM, bună dimineața, mulțumim pentru galerie, DJ Young și Olix împreună cu voi, ca în fiecare seară, 3 ore de show, de nebunie, de la 7 la 10. Avem dedichisurile voastre, le așteptăm la 0722 206020. Așteptăm acolo mesaje, doar mesaje, așadar, nu trebuie să ne și sunați momentan. Și desigur pe facebook.com/KissFM România. Potul momentului, programul nostru, este rotund frumos. 7000 de euro! 7000 de euro la Kiss Cash. Hai să începem tracklist-ul. Caro Emerald, The Night Like This. Un remix, un bootleg, puțin mai greu, așa mai de club. Ne întâlnim și cu Big Eyes și Outfit Veja Bonito, o piesă din vară foarte tare. Și Sava cu Raluca vin cu Love You, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Take a look beyond the moon. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do? Now, love you. Love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Și Luca, love you la Kiss Kiss in a Mix. Ne pregătim de alte piese mixate. Nu înainte să vă anunțăm de podcastul Kiss FM Kiss Kiss in a Mix. Ca de obicei, este pus încă de aseară. E pus la zi, așa, nu la zi, ci la zi. E pus la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați așadar acolo, descărcați sau ascultați pur și simplu ambele înregistrările, variante. Da, înregistrările Kiss Kiss in a Mix. Ambele variante sunt gratuite. Gratis. Ori audiție, ori download. Să luați cu voi piesele, tracklist-ul întreg mixat de la Kiss Kiss in a Mix, oriunde mergeți. Vă așteptăm de asemenea și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. De asemenea, pe kissfm.ro avem știre și un filmuleț super haios cu Alice, când a fost ieri special guest la noi în emisiune. Da, e un filmuleț cu nebunile pe care le-am făcut noi aici în studio, în formula de 3 DJ, ca să zic așa. Da, o să aflați și ce s-a întâmplat când eram în direct, dar și ce s-a întâmplat când nu eram în direct. Apropo, am făcut 160.000 de fani, peste 160.000 de fani pe Facebook. Îi salutăm pe toți cei de acolo. În curând avem și dedicații de pe Facebook. Comentarii foarte interesante pe Facebook. Unul dintre ele în programul colegii noastre, Ana Moga, spunea ceva de felul: hai băgați Kiss Cash deja, că îmi trebuie la toaletă, dar mi-e frică să las aici postul. Foarte tare, bravo Varga, Berti, excelent, minunat, bestial. Apropo de Kiss Cash, avem 7.000 de euro. Iar acum avem Stereosonic cu Rollins. Stereosonic au și un clip foarte tare, îl găsiți pe YouTube, pe net și desigur cred că îl vedeți și la... Nu cred, și sigur îl vedeți și pe Kiss TV. După care la Nagoale, Get Up și înainte de Sound of Missing You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Kiss Kiss in the Mix. No, we don't need another kind of roundup. Roundup, roundup. If that's the way to get us brainwashed, give up. Give up, better give up. Cause we're fed up. Come on, come on and get up. Get up. Everybody's sick and tired of the stand up. Stand up, stand up. No, we don't need another kind of roundup. Roundup, roundup. If that's the way to get us brainwashed, give up. Give up, better give up. Cause we're fed up. Come on, come on and get up. Get up, get up, get up. Trompete, saxofoane, alte alămuri, nu? Asta este momentul muzicii house balcanice care a cuprins România. Nagoale Gherap am ascultat la Kiss Kiss Remix, DJ Taina și Chris Ferreș Remix. Avem dedichisturi 0722 20 60 20 pentru iubitul meu Victor, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și special pentru voi, m-aș bucura foarte tare să vă iau banii, semnează Dana din Cluj, te credem pe cuvânt. Începe Kiss Kiss in the mix, iar Roboxele, Te Pupic, Ali din Făgeț, Florin. Salutare, m-am ciutat cu taicul meu, vă ascult, mă face nebun, dar sunt nebun după Kiss FM. O pup și pe gerașul meu Anca, cel mai nebun chisoman, vă salută Andrei din Deva. Salutăm și noi la Deva, aș dori și eu, Sava și la Luca, love you cu dedicație pentru Eusebiu și cea mai bună prietena mea, Ana, semnează, a fost mai devreme Sava cu Luca. Salutare băieți, sunt Miti din Călăraș, vreau și eu Faithless cu Salva Mesa, that's number one în FM, mulțumim foarte, foarte mult. Pentru iubitul meu, Cătălin, cu mesajul, chiar dacă ești departe, ești mereu cu mine și în inima mea te iubesc. Mult în geraj și pentru voi, pupici, you are the best, Irina din Iași. Dark Souls, chiar acum, Barbra Streisand. Imediat Eddie White, Nu te mai cauci. Și Morandi, single nou, Midnight Train, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Single Love, Midnight Train la Kiss Kiss in the Mix. Avem să vă spunem despre campania Kiss for Love care se întâmplă acum în luna februarie. Avem trei variante în care vă puteți înscrie. Programul de împerechere, acolo vă faceți un avatar și completați chestionarul și aflați cu cine sunteți compatibili. Avem și varianta Ne iubim și atât. Acolo puteți să câștigați o excursie în orașul european, mai exact din Germania, din Austria, Fucking, da. Și a treia variantă, Kiss for Love, ne iubim și ne luăm. Puteți câștiga o nuntă într-o locație super trendy, o locație de poveste din București. Trebuie să spunem că ieri am avut primul cuplu cel mai compatibil, da? Cel mai compatibil. Îi cheamă Ciprian și Ana. Ei au avut parte de o întâlnire romantică. Găsiți poza cu ei, nu doar cu avatarele lor, pe site-ul kissfm.ro. La secțiunea Kiss for Love, desigur, programul de împerechiere. În fiecare seară se desfășoară câte o cină romantică. Da. Chiar în acest interval, în timpul programului nostru, se cuplează, se și în București, și în țară. Ideea e să... Dacă se potrivesc, rămân împreună, nu? Unul din criteriile care sunt ca să fiți compatibili e să fiți din aceeași oraș. Da? Mai multe aflați dacă intrați pe kissfm.ro/kiss4love. Kiss4love, asta este șmecheria. Acolo vedeți pozele cu toate culturile și premiile care vor fi date mai departe. Pauză foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 2, 1, Kiss FM. Back to the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Ne-am întors la party, ne-am întors la mix. Stați așa că vine și mixul imediat. Mixul e pe drum momentan. Avem facebook.com/KissFM România. Pregătiți-vă de dedicații, de lichisuri de aici, de pe canalul Kiss FM. Avem așa Costi Sanu, Eugen Florin. Vreau și o dedicație pentru Mardare, Andrei din Sighișoara. Dacă se poate, Puia undeva în Balcan. O să încercăm să punem și Puia. Alien World, X-Style. Dacă e să câștig Kiss Cash-ul, să mor de nou, să ascult Kiss FM și în biserică. Vă pup, Liviu din Oradea. Mălina Pintileasa, să fiu un dedicat pentru Dani cu melodia Puia American Dream și pentru toți Kissomani, the best vei Dani. Da, nu știu, te iubesc, adică da. Asta să zică, da. Florin din Lupeni, un dedicat pentru toți Kissomani din Lupeni, să vină la straja. Toți Kissomani să vină la mine. Teuca Teodora, vreau și eu un dedicat pentru băiatul pe care îl plac, Andrei, zice accent by passion, adică pasiunea ei, mă înțelegi. Și încă unul de la Iulian pentru toată camera 3E319 și în special pentru Bulic și Ciuchi. Terminați odată pokerul să mai intre și alții la masă. Robert Rogescu și Lara Visariu, în curând un videoclip pentru piesa asta. Era și caz, adică... Da, l-au filmat, este în montaj, acum o să fie gata mâine, poimine. Imediat Tayo Cruz Dynamite, James Tedman, Midnight Remix. Și Shakira vine cu Loca, un remix foarte, foarte tare. Nu uitați, 7000 de euro potul la Kiss Kiss. O să vină și concursul în curând. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. I wanna get beside ya. Cu siguranță. E Table in the Mix la ora 4 dimineața, remix Loca. Nu? Loca. Vine weekendul. Dacă e miercuri, e weekend la noi. Dacă e joi, la fel weekend la noi. Dacă e vineri, a început deja. Așadar, aș zice că avem agenda de weekend, dar nu avem agenda de weekend. Vă spunem doar că weekend mergem la munte, la Winter Kiss. Ca fiecare weekend transmitem live de pe pârtile din Sinaia, Poiana, Brașov și Predeal. În Predeal, pe pârtia Clăbuce, se întâmplă Kiss Kiss in the Mix. Și tot în weekend? Tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM ediția 166. Olic și Dan Fințescu vin vineri în Club Twilight din Câmpina, un club nou-nouț care se deschide odată cu noi. Iar sâmbătă transmitem live din Club Baroc din Sfântul Gheorghe. Party People, se anunță un weekend incendiar cu Kiss FM, care obicei. Exact un minut înainte de ora 8. Un minut? Cum? Oh, da, da. Ne auzim la 2 minute după ora 8, așadar. Cea adică mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Adică peste 3 minute. Noi. What's going on, everybody? Kiss FM. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss Kiss in the Mix, a doua oră de mix, ne-am întors. Bună dimineața, Olix la butoane. Astăzi ați auzit, este foarte surmenat așa de mixaj. Da, da, da, păi nu, că abia m-am trezit. Acum cât a fost, reclamele, am tras un pui de somn și ne-am trezit doar în matinalul clubărilor. Facebook.com/KissFM România. De rechisuri foarte multe, ca în fiecare seară s-au umplut peretele Kiss FM acolo. De asemenea, vă așteptăm și la 0722 20 60 20, tot cu de rechisuri. Iar pe de altă parte, Kiss Cash-ul în programul nostru în această seară va aduce 7.000 de euro! Înscrieți-vă 0735600100 sau pe kissfm.ro gratuit. Trebuie să scrieți, să trimiteți de fapt numele vostru și localitatea din care ascultați. Și să ascultați! Avem Daniela Gurau, sunteți tari, vă ascultăm din afară și de fiecare dată ne face să ne simțim mai aproape de casă. Vă mulțumim, un dedichis soțului, băiețelului meu și tuturor celor care ascultă Kiss FM. Am zis să-l dăm pe ăsta așa. Ți-a plăcut ție, ți-a părut, da, mai special, da, așa, e, da. Frumos fiind din afară, iată și cei care ne ascultă în afara țării scriu pe canalul Kiss FM de pe Facebook. Avem Narcotic Sound și Christian D, chiar acum Dansa Bonito. Fly DJs și Jimmy Dub, este nouă, lansată la noi în premieră, Movia. Și apoi ne întâlnim și cu Rihanna, Only Girl in the World. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Geisha makes me sing for Project Raisa. Na, na, na, na, na, na. I don't know. puțin un mix foarte tare. Rihanna, Only Girl in the World. Ne pregătim pentru Roa. Ne place când ne-ați înnebunit cu piesa asta. Iar până atunci am pregătit dedichisurile de pe Facebook puțin mai târziu. Momentan vreau să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss Remix. Este pe site, îl găsiți la zi acolo. E updatat, e gratis. Îl dați jos, aveți două opțiuni, varianta de play sau cea de download, kissfm.ro/kkm, care altfel multe alte podcasturi tot pe site-ul kissfm.ro. De asemenea, nu uitați de campania Kiss for Love, se întâmplă acum în luna februarie. Puteți să vă combinați chiar pe site-ul Kiss FM, așadar Kiss for Love, programul de împerechiere. Avem... ne iubim și atât. Dacă vreți să câștigați, dacă sunteți deja combinați, puteți să câștigați o excursie în orașul fucking din Austria. Și avem a treia variantă de Kiss for Love, ne iubim și ne luăm. Dacă ești gata să te iei, ai acolo un chestionar de completat și pupi o nuntă trend dintr-o locație de poveste din București. Nu uitați, 7000 de euro avem la Kiss Cash. Kiss Cash vine undeva până în ora 10, nu știm exact când. Ideea este să ascultați și să prindeți indiciul ca să puneți mâna pe bani. Exact cum spunea DJ Ang, avem Roa, ne place chiar acum, imediat. Era Jennifer Lopez și Pitbull, On The Floor. Remixul ăla după Lambada. Și apoi Martin Solving, remix foarte tare la Hello. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. De dimineața, bingo, bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace. Cum vă place, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Pump it up and back it up like a Tonka truck. Dialing.

super piesă la Kiss Kiss in the Mix. Avem SMS-ul 0722 20 60 20. Kiss Kiss, vreau și eu un dedichis pentru Nicoleta și pentru Marian, Residence DJ și Echo, împreună cu Frisco, dacă se poate, sunteți cei mai tari. Iată, nu știu cum s-a coincis, dar exact piesa asta începe acum. Hola, vreau și eu un dedichis pentru Dea, cu mesajul Te iubesc, chiar pentru voi, să o țineți tot așa. De la Ionuț din Iași. Pentru soția mea, Georgiana, și pentru viitorul meu băiat care vine pe lume luna aceasta. Și pentru voi sunteți tari, cei mai tari. Mulțumim, Tony. Sunteți foarte tari, vă iubim, Rareș din Roman. Mulțumim mult de tot. Pentru soțul meu, Dodo, vă rog, melodia Cama Așa Vai. Uite, am scris frumos și corect, de la Beatrice, și vă ascult că vreau să vă iau banii. Foarte bine! Nu, numai de-aia ne-a spus, nu? Și pe un SMS, salutare, sunt Ionuț din Slatina, vă ascult non-stop, sunteți cei mai tari, presim că în seara asta vă iau banii. Și apropo, vreau și eu melodia Lollipop, Alexandrei Stan, vă rog, vine cu siguranță puțin mai încolo. Momentan, Residence DJ și Frisco, Echo, Deep Central, Music Makes Me Free și Radio Killer, Lonely Heart. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix. When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olives. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Tonight, is coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight. I feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes me free. Just wave your hands tonight. I feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes me free. În mix vara asta în 2011 se poate pe lângă piesele balcanice și piesele trance. Vine România ușor ușor și trance-ul, după cum vedem. Ceea ce e foarte bine. Avem chiar acum derichisuri de pe facebook.com/kissfm România. Al lui Ion, aș vrea un aș vrea și un derichis pentru toți chisamanii din Bistrița, în special pentru cel mai bun prieten al meu, cu mesajul: într-o sănătoșire gravnică de la Ionel din Bistrița, sunteți cei mai tari. Vă ascult în fiecare zi. I love Kiss FM. Ana Screne, câștigătoarea de ieri de la concursul de împerechiere, ca să zic așa, program de împerechiere Kiss for Love, a postat pe Facebook-ul ei poză la avatar din seara trecută, foarte frumos. Și ne-a lăsat și o dedichiție, Hello Kiss, sunteți și cei mai tari. Vă mulțumesc pentru seara, a fost o seară specială. Totul a fost mirific, nici nu visam că voi câștiga o cină romantică. Vreau și un dedichis pentru toți cei care participă la concursurile Kiss FM și pentru cei care ascultă Kiss FM. Vă rog tare mult, Fly Project Goodbye. Da, puțin mai încolo vine cu siguranță piesa. Și pierdând, avem unul în rime, dacă nu mă înșel. Taisa Farcău Ghebedi, Kiss Omane, Kiss, Kiss, Kiss, te-am visat azi noapte în vis, cum cântai, cum te distrai, delichiser, cum citeai, cum râdeai, cum te jucai, viața spre dragoste ne ascultai, despre Kiss, Kiss ne spuneai, de dezbrăcatul costumat în Cupidon tu râdeai, de pozele lor de pe Facebook te amuzai și în fața pisiului adormeai, sau cum? Ceva. În final, nu? Păi dacă stai până la 22 și apoi până la 2 dimineața, nu? Împreună cu Mr. Boba. Și mai avem încă unul. Radus Michel, vreau un delichis pentru cel mai bun instructor. Unde auto, parcă nu? Da, da, s-a dus jos așa. Deschi, mă, nu deschi. Deschi. Marius semnează Arena Platoș din Păltiniș. Am înțeles, foarte okay. Bine. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix, neîntrerupt decât de derichisurile voastre. Ne întoarcem în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și... The mother of all stations. FM. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Dacă Cucio la tarde se-a puesto triste împreună cu Marta Bolanios. Să vedem dacă mai încape încă o piesă, nu știu, o să mai punem ceva acolo. Uite, gata, știu ce punem, știu ce punem. Hai, așa, uite. Punem Sasha Lopez împreună cu Joe și cu băiatul cu vocea foarte bună. Așadar, îi salutăm pe cei de pe Facebook, au fost super activi în timpul concursului. Tot dădeam refresh pe Facebook și vedeam ce scria lumea pe acolo. Foarte multe comenturi de reacții. Reacții, sigur. Succes pentru cei care intră în direct. Multă baftă, banul merge mai departe, potul merge mai departe. Aoleo, păcat că n-am dat bănuții. Asta e, sperăm să-i dea Mișu cu Oana mâine dimineață. Apropo de croica cârcutașilor, am aflat că vineri se întoarce șerbănică în țară. Sperăm să-l auzim cât mai repede și la înapoi la radio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. He's Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Una pluma de señuelo que yo guardé. remix pentru Bon Jovi, It's My Life. La Kiss Kiss in the Mix, varianta Albert Nevy remix. Avem să vă spunem că vine acuș weekendul și mergem la Winter Kiss. Mâine e joi, dacă e joi, e weekend la noi. Și apropo de weekend, tot în weekend, partidul Kiss FM. Da, se întâmplă partidul Kiss FM, ediția 166. Olic și Dan Fințescu vin vineri, adică poimine seară, în Club Twilight din Câmpina, un club nou, se deschide împreună cu noi. Iar sâmbătă transmitem live tot Olic și Dan Fințescu împreună cu probabil o gașcă mare de la Winter Kiss în Baroque Charm Club din Sfântul Gheorghe. Nebunie maximă în weekend, ca în fiecare weekend, desigur, alături de Kiss FM. Un minut până la ora 9 avem piesa Non-House, cea mai veche, foarte, foarte tare, o să o auziți în curând. Și ne întoarcem în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Hey, hey, hey, what's up? All the artists you love. Lady Gaga. Boys and girls, this is Marshall. Rihanna. This is Kiss FM. Kiss FM is back, you know. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Playing Boys, Quit Playing Games With My Heart, piesa Non-House de la Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Oh, ce piesă! Turn your radio up. Kiss FM. Radio up. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, back to the mix, ne-am întors pentru ultimele 50 și ceva de minute remix. DJ Ang și Olix, cu Olix la butoane astăzi. Avem Andra, Something New, DJ Ang Remix, Accent, My Passion. Și apoi ne întâlnim cu Matias, Missing You, o piesă nouță în playlistul Kiss FM. În câteva clipe vin și de chesturile voastre. Luăm o altă tură de SMS-uri, 0722 20 60 20, și luăm și o altă tură de chesturi de pe facebook.com/KissFM România. Nu uitați să intrați pe site-ul KissFM.ro. Avem acolo o grămadă de concursuri, campanii, Kiss for Love în 3 etape. Avem, desigur, program de berechiere, Ne Iubim Și Atât. Și, și Ne Iubim Și Ne Luăm. Asta înseamnă că puteți să vă faceți, să vă cuplați pe site-ul KissFM, vă găsiți compatibilitatea acolo. Și în fiecare seară câștigați câte o cină romantică. Dacă vă iubiți deja și încă nu vreți să vă căsătoriți, puteți să câștigați un weekend, un weekend, în orașul Fucking din Austria. Iar dacă sunteți gata să vă luați și relația voastră merge deja într-un alt punct, puteți pupa o nuntă trend într-o locație foarte șmecheră din București. Bun, continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yeah. Matias a mai avut o piesă care a rupt cluburile în ajuns pe radio. Ei bine, uite, a ajuns Missing You pe radio. Te place? Da, ne place, place, place, sună foarte bine. Avem Delino Private Love în tracklist-ul de acum, nu? Imediat ne întâlnim cu DJ Rino, DJ Bone, Felipe și Silvia. Work It, o piesă pe care ați auzit-o prima dată aici la noi la Kiss Kiss Remix. Și mai avem o altă piesă lansată în premiere la Summer Kiss. Da, corect. Ella Rose și Gino Manzotti, Know You, Know Love. A fost invitați atunci pe plajă. Mamă, mamă, ce nebunie am fost. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, îl găsiți pe site, îl găsiți updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați pe blogurile noastre pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Podcastul se poate asculta, se poate downloada, totul este cât se poate de gratuit, nu? SMS-uri și Facebook puțin mai încolo, în câteva clipe, după cele trei piese anunțate, avem 0722 20 60 20 și facebook.com/kissfmromania. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Waiting for somebody. Our family's love. Since it's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love. Let me give my love to you. Bruno's in the house. DJ Bone is in the house. Felipe's in the house too. A new remix to Falls in the Last One. Chestii nu Mix, Ella Rose și Gino Manzotti. No, you know, love, o super piesă. Avem SMS-ul 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe. Am selectat câteva dintre ele. Bună, sunt Fanny din Galați. Vreau și o melodie pentru soția mea Ionela și pentru copiii mei. Kiss, vă iubesc și vă ascult cu drag. Sunteți cei mai tari, pupici, Fanny. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, de la Daniel pentru Ana, Teo, Gianina și Andreea, să fie melodiile Happiness și I Wanna Be Free, Kiss FM is everywhere. Asta e un slogan mai vechi, Kiss FM, foarte, foarte tare. Sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi, vreau și eu melodia Sava și la Luca, Love You, de la Cristina pentru Vali, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, mulțumim foarte mult, a fost piesa acum o jumătate de oră, cam așa. Bună seara, vreau un dedicat de la Cristi pentru Ramonica, te iubesc mult și melodia My Passion de la Accent. Vă rog, citiți mesajul, o seară faină. L-am citit și piesa a fost, să știți. Vreau și eu un dedicat pentru fratele meu Dan, care este acum într-un spre Florida, și de asemenea pentru prietena mea Alexia. Mâine în ziua ei sunt de cei mai tăi. La mulți ani! Mulți adrescă, mulți adrescă, la mulți ani! Tempo și Eric Turner, Written in the Stars. Imediat ne întâlnim și cu un remix un white label semnat LLP, Insomnia in Detroit, LLP Remix. Și apoi System și Deep Central vin cu, în urma ta, piesă nouă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. That's why they play my song on so many different dials. Cause I got more f**k than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Soon I'm like a young gun, believe a lack, barack. I try teardrops over a massive attack. I only make hits like I work with a racket on my. Look at my jacket, hat, slow down, slow down to earth. I'm bringing gravity back, I don't try to the major. I want my family back, people to work hard just to get all their salary back. Look up the survivor from the ghetto, like Mallory Black. Man, where the hell was sanity at? Damn, I used to be a kid that no one cares about. That's what you have to keep me inflated. Even on illegal stuff, don't believe in the same. They say the money is the reason the evil is ace. But have you ever been so hungry your kids were waste-made? Now my hunger would even amaze. Great, it feels like a long time coming. Damn, since they thought that cunning plan. When they had the dream, tried to chase, but was the goal nowhere, running mad. Knew that maybe someday I would understand. Plan to change the town, I do 100 grand. Everyone's the kids that no one cares about. It's just a kid's dream, it's a kid's wow. get no sleep. Put your hands up. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Shines up for Detroit, a lovely city. Yeah. eu un suflet gol de tine plin. Ziceam că vara asta o să se poarte și piese în limba română. Am așa o senzație că revin piesele în limba română, nu? Sincer, ne-am bucurat să auzim din ce în ce mai multe piese în limba română, cel puțin în cluburi. Piesele în limba română încă au foarte, foarte mare succes. Printre ele, desigur, ne place, ne place, ne place, ne place, place. Dar, desigur, și DJ Project, nu? Da, cei mai conservatori în acest sens. Eddie White. Avem să vă spunem Kiss Cash mâine dimineață, pentru că n-am reușit să-l dăm noi. Mâine dimineață 7100 de euro. Dimineață în cronică începem cu ora 7. Primul concurs din prima oră vine cu 7100 de euro. Treziți-vă, ascultați Kiss FM și încercați să ne luați bănuții. Desigur, înscrieri la 0735600100 sau pe site-ul kissfm.ro cu numele vostru și localitatea orașul din care ascultați Kiss FM. Avem o Hombi Bumpy Ride, un remix, după care... Să spunem? Sau să zicem că e surpriză? Hai să fie și a doua oră surpriză, nu? Bine, a doua oră surpriză, da? Și o să ne trim și cu Dumbelan, Justify Sex, după surpriză. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! take it slow. Boom, bang, bang with your body, yo. It's gonna be a bumpy ride. I see hearts all trying. down than justify. Pe final, încă 5 minute înainte de a veni Mr. Bobo la ora 10. Cântam aici, piesa era foarte interesantă. Surpresa a venit de la Sweet Kiss, Alina Lin, DJ Robert Georgescu, remix. Foarte, foarte tare, ne place. L-am pus și în club, a prins, toată lumea a cântat. Mare show a fost cu piesa asta. Apropo de ce spuneam, că piesele în limba română încă prind foarte, foarte bine, fie exact că sunt vechi sau noi. Okay. Gata, e timpul să ne luăm de la voi. Pa! Da, vă spunem, ba, mâine e joi, dacă e joi e weekend la noi. Nu uitați dimineața, 7100 de euro! Și salutăm pe cei de pe Facebook, îi salutăm pe cei care ne-au trimis sutele de SMS-uri în această seară. Și ne întâlnim mâine la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Și salutăm și pe cei care ne-au ascultat până la această oră. Gata, Mr. Boba vine după ora 22, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Yeah, and the winner is... Kiss FM.